مدینہ کلی وطن مد دل دار دے گرزی تلی پر زمان دمین یار دے کانڈی لوٹی لانونا جواہر دی جواہر دی او ہر دشتے پہ مثل د گلزار دے شنے روزے دیدن ڈیر ارمانی اما پکی پروز مونگ نبی خیر الابرار دے دا عرب وطننا پری خیستا دی خیستا دی رب ورکڑ دمرا حسن او سنگار دے راشا راشا مدینے تیو زل راشا پخارنو کیو کلے غند خار دے دا وطن دا مصطفیٰ دے سمرا خکولے خکولے نو پاشعارو کی ستائل توحید یار دے